किस्मत दी है गफ़ोकनी हो खामुमा लिनेक जिसम सो अक्सी गिना बगुमा कुमा खोल दाल दी ने यो लिनेक सी यो मोने सिमन लिने सिमन मोए दिलन जापल J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. She should.